Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 22. La lumina făcliilor. Hruitul uniform al automobilului, zburând în înalturi, o legăna pe Margareta, iar lumina caldă a lunei o învăluia plăcută și mânghietoare. Își întindea fața cu ochii închiși s-o alinte vântul, gândindu-se cu oarecare tristețe la malul râului necunoscut pe care îl părăsise și pe care, după cum presimțea, n-o să-l mai vadă niciodată. După toate minunile și vrăjitoriile din seara aceea, bănuia la cine se duce, dar nu era frică. Speranța că acolo va izbuti să-și redobândească fericirea pierdută îi dădea curaj. De altfel, nu-i fu dat să viseze prea mult la fericirea ei în această mașină. Nu se știe dacă cioroiul își cunoștea bine meseria, ori mașina era atât de bună. Cert este că nu trecu multă vreme și, când Margareta deschise ochii, zări dedesubt, în locul întunericului pădurii, o mare tremurătoare, luminile Moscovei. Pasărea neagră, șoferul, deșurubă din zbor roata dreaptă din față, aterizând într-un cimitir pustiu din preajma Dorogomilovului. Fără să-l întrebe nimic pe șofer, Margareta coboră împreună cu peria ei lângă o lespede funerară. Cioroiul pornea automobilul și îl dirijă drept spre râpa din dosul cimitirului, unde acesta se prăbuși cu un huruit infernal și pieri. Cioroiul își duse respectuos mâna la șapcă și se sui călare pe roată și-și lua zborul. În aceeași clipă, din spatele unui monument funerar, apăru o pelerină neagră. În lumina lunei, scânteie un clonț și Margareta îl recunoscu pe Azazelo. Cu un gest, acesta o invită să încalece peria, iar el sări călare pe o floretă lungă și amândoi își luară zborul, aterizând peste câteva clipe, nevăzuți de nimeni, în fața casei numărul 302 bis de pe strada Sadovaia. În timp ce, ducând sub braț peria și floreta, cei doi treceau prin gang, Margareta zări un bărbat cu șapcă și cizme înalte, care aștepta probabil pe cineva. Deși erau aproape, aerieni, omul singuratic auzi pașii celor doi și tresări alarmat, neputând înțelege de unde venea zgomotul. La ușa apartamentului 50 n-a trebuit să sune. Azazelo o deschise încet cu cheia lui. Primul lucru care o uimi pe Margareta la intrare fu întunericul. Domnea o beznă ca într-o subterană și a simțit nevoia să se agațe de pelerina lui Azazelo, de teamă să nu se potignească. Dar chiar în clipa aceea, undeva departe sus, sclipi flăcăruia unei candele care porni să se apropie treptat. Din mers, Azazelo îi luă Margaretei peria de sub braț și aceasta se mistui în întuneric. Apoi începură să urce niște trepte largi care îi se părură Margaretei fără de sfârșit. O uimea faptul că în vestibulul unui apartament obișnuit din Moscova putea să încapă o scară ca asta, neobișnuită și invizibilă. Simțea însă bine sub picioare această scară nesfârșită. Dar urcușul luă sfârșit și Margareta își dădu seama că se află pe un palier. Flăcăruia se apropie și Margareta văzu chipul unui bărbat înalt și negru, ținând în mână o candelă. Cei care avuseseră nefericirea să-i pice zilele acelea în cale l-ar fi recunoscut fără îndoială de îndată, chiar și numai la pâlpuirea slabă a candelei. Era Coroviev, alias Fagot. E drept, înfățișarea lui Coroviev se schimbase mult. Clipind prin întuneric, flăcăruia se răsfrângea de data aceasta, nu într-un pinsănez, cu geamul crăpat, pe care ar fi trebuit să-l arunce de mult la lada de gunoi, ci într-un monoclu, ce-i drept crăpa și el. Pe fața lui impertinentă, mustăcioara era frizată și pomădată, iar faptul că părea negricios se explica foarte simplu. Coroviev era îmbrăcat în frac. Alb era numai pieptul. Mag, dirijor de cor, vrăjitor, translator și dracu mai știe ce în realitate, Coroviev se înclină și, plimbând cu un gest larg candela prin văzduh, o invită pe Margareta să-l urmeze. Între timp, Azazelo dispăruse. Ce seară ciudată! Își spuse Margareta. La toate m-aș fi așteptat, numai la asta nu. Ce-o fi însemnând? Sophie stins lumina la ei. Dar lucru cel mai uimitor e spațiul imens al încăperii. Cum se face că pot intra toate astea într-un apartament moscovit? E pur și simplu imposibil. Dați-mi voie să mă prezint, zise Coroviev cu voce hârâită. Mă numesc Coroviev. Vă uimește faptul că nu avem lumină. Desigur, socotiți că o facem din economie. Nici gând. Dacă ar fi așa, aș accepta ca primul călău pe care îl voi întâlni, fie și unul dintre cei care în seara asta, ceva mai târziu, vor avea cinstea să vă sărute genunchiul, să-mi taie capul, nici mai mult, nici mai puțin, chiar pe postamentul acesta. Nu. Mesir nu poate să sufere lumina electrică și o vom aprinde numai în ultima clipă. Atunci, vă rog să mă credeți, nu o să ne plângem de întuneric. Ba, zice chiar că ar fi mai bine să nu fie atâta lumină. Coroviev îi plăcu Margaretei și trâncăneala lui sâcâitoare a avut un efect liniștitor totuși asupra ei. Nu, răspunse Margareta, altceva mă uimește. Unde încap toate astea? Și făcu un gest cu mâna, subliniind astfel spațiul necuprins al sălii. Coroviev zâmbi mieros și umbrele prinseră a juca în cutele nasului său. E cel mai simplu lucru, răspunse el. Celor care cunosc bine a cincea dimensiune, le este ușor să lărgească încăperea până la proporțiile dorite. Vă spun mai mult, stimată doamnă, până la dracu știe ce proporții. De altfel eu, trâncăni Coroviev, mai departe, am cunoscut oameni care n-aveau nicio idee, nu numai despre a cincea dimensiune, ci în general despre nimic, și cu toate acestea făceau adevărate minuni în ce privește lărgirea spațiului lor. Așa s-a întâmplat de pildă cu un orășean care, după cum mi s-a povestit, primind un apartament de 3 camere pe Zemleanoi Val, fără a cincea dimensiune și alte lucruri năucitoare, l-a transformat cât ai clipi într-o locuință de 4 camere, trăgând prin una din odăi un zid despărțitor. După aceea, a făcut schimb de locuință primind 2 apartamente separate în 2 cartiere diferite ale Moscovei, unul de 3 și altul de 2 camere. Cred că sunteți de acord că omul avea 5 camere. Apartamentul de 3 camere l-a preschimbat cu 2 apartamente de câte 2 camere, devenind posesor, după cum vedeți, a 6 camere, cei drept risipite într-o dezordine desăvârșită prin întreaga Moscova. Omul se pregătea să execute ultima și cea mai strălucită mișcare a sa, dând un anunț la ziar că schimbă 6 camere, aflate în cartiere diferite, pe un apartament de 5 camere pe Zemleanoi Val, când activitatea i-a fost întreruptă din pricini independente de voința lui. Posibil să aibă și astăzi vreo cameră, dar, cutez să vă asigur, nu la Moscova. Iată ce pișichier și dumneavoastră binevoiți să discutați despre a cincea dimensiune. Deși nu i-a discutase despre a cincea dimensiune, ci Coroviev, Margareta râse înveselită ascultând peripețiile pișichierului, specialist în problema schimbului de locuință. Coroviev însă urma. Dar să trecem la fapte, da, la fapte, Margareta Nicolaevna. Sunteți o femeie foarte inteligentă și ați ghicit, desigur, cine este stăpânul acestei case. Inima Margaretei zvâcni cu putere, se mulțumi să încuvințeze din cap. Așadar, urmă Coroviev, suntem dușmani oricăror lucruri nelămurite, ai oricăror mistere. În fiecare an, Mesir dă un bal. Balul acesta se cheamă balul de primăvară al lunei pline sau balul celor 100 de regi. Vine la lume... Aici, Coroviev își prinse obrazul în mână, ca și când l-ar fi apucat o durere de măsea. De altfel, sper să vă convinge singură. Așadar, Mesir este celibatar, după cum vă dați seama singur. Dar are nevoie de o stăpână a casei, de o anfitrioană. Coroviev făcu un gest de neputință. Recunoaște și dumneavoastră că fără anfitrioană... Margareta îl asculta pe Coroviev, străduindu-se să nu scape o vorbă. Își simțea inima înfiorată, în timp ce speranța fericirii o amețea. S-a stabilit o tradiție, vorbi mai departe Coroviev. În primul rând, pe stăpâna balului să o cheme Margareta. În al doilea rând, să fie originară din partea locului. Noi, după cum vedeți, călătorim și în momentul de față ne aflăm la Moscova. Aici am găsit 121 de margarete, dar, dacă mă credeți, Coroviev se plezni deznădăjduit peste pulpă, niciuna nu corespundea, până când, în sfârșit, o întâmplare fericită. Coroviev zâmbi cu tâl, înclinându-se și Margareta simți din nou un fior rece străbătându-i inima. Mai pe scurt, strigă Coroviev, scurt de tot, vreți să acceptați această misiune? Vreau, răspunse raspicat Margareta. S-a făcut, zise Coroviev și ridicând candela adăugă. Urmați-mă. Porniră printre coloane și în cele din urmă ajunseră într-o sală cu un miros puternic de lămâi, unde se auzeau niște foșnete și ceva trecu pe lângă capul Margaretei atingându-l. În aceeași clipă, Coroviev suflă în candelă și candela a dispărut din mâna lui, iar Margareta văzut dinainte-i pe podea o dâră de lumină strecurându-se pe sub o ușă întunecată. Coroviev bătu încet la ușa aceasta. Margareta se tulbură atât de tare că prinseră ai clănțenit dinții, iar prin șira spinării o trecu un fior. Ușa se deschise și intrară într-o cameră deloc spațioasă. Margareta văzu un pat larg de stejar cu cerceafurile și penele murdare și boțite. În fața patului se înălța o masă tot de stejar cu picioare sculptate, pe care se afla un candelabru cu brațe ce imitau niște labe de pasăre cu gheare. În cele 7 labe de aur ardeau 7 lumânări groase de ceară. Pe masă se mai găsea o tablă de șah cu figuri neobișnuit de artistic cizelate. Mai erau acolo o masă cu o cupă de aur pe ea și un alt candelabru cu brațele în formă de șerpi. Mirosea sulf și azmoală. Umbrele sfeșnicelor se încrucișau pe podea. Printre cei prezenți, Margareta îl recunoscu pe Azazelo. Acesta era îmbrăcat în frac și stătea lângă speteaza patului. Gătit așa, Azazelo nu mai semăna cu banditul care apăruse pentru prima oară în fața Margaretei și, de altfel, o salută pe Margareta foarte galant. Vrăjitoarea goală, Hela, care îl tulburase atât de mult pe bufetierul de la Teatru de Varietăți, și aceea pe care o speriase cocoșul în noaptea celebrei ședințe de magie neagră, ședea pe covoraș, la picioarele patului, mestecând ceva într-o oală, din care ieșea fum cu miros de sulf. În afară de aceștia, în cameră se mai afla un motan negru, uriaș, cocoțat pe un taburet înalt, în fața tablei de șah și ținând în laba dreaptă un cal. Hela se ridică și se închină în fața Margaretei. La fel, făcu și motanul sărind de pe taburet. În timp ce executa o reverență cu piciorul drept, scăpă din labă calul și se băgă sub pas să-l caute. Moartă de frică, Margareta le vedea toate nelămurit în umbrele perfide ale lumânărilor. Se uita țintă la patul în care ședea cel pe care, cu foarte puțin timp în urmă, bietul Ivan încercase să-l convingă, pe mal la patriar și eprud, că diavolul nu există. Și tocmai acest inexistent ședea acum pe pat în fața Margaretei. Pe chipul Margaretei se ațintiră doi ochi. Dreptul, cu o scânteie aurie în adâncuri, desfredelea până în străfundul sufletului. Stângul era gol și negru, aidoma unei crăpături întunecate și înguste, aidoma unei bulboane fără fund a tuturor umbrelor și tenebrelor. Fața lui Voland era strâmbă, colțul drept al gurii tras în jos, fruntea înaltă, cheală, brăzată de cute adânci, paralele cu sprincenele drepte și ascuțite. Pielea obrazului său arăta de parcă un soare dogoritor o bronzase pentru veșnicie. Volan stătea tolănit pe pat, îmbrăcat numai cu o cămașă de noapte, lungă, murdară și peticită la umărul stâng. Un picior gol îl ținea strâns sub dânsul, pe celălalt și-l întinsese pe un scaunel, și Hela ungea genunchiul acestui picior negricios cu alifie fumegândă. Pe pieptul dezgolit și fără un fir de păr al lui Volan, Margareta dezluși, atârnând de un lănțișor de aur, un scarabeu sculptat cu măiestrie dintr-o piatră întunecată, cu niște slove scrise pe spatele lui mititel. Alături de Volan, pe un postament masiv, greu, se înălța un glob terestru ciudat, parcă viu, lumina lateral de soare. Câteva clipe se așternu tăcerea. Mă studiază, se gândi Margareta și cu un efort izbutit să-și potolească tremurul picioarelor. În cele din urmă, Voland începu a vorbi cu un zâmbet pe buze, care îi aprinse parcă și mai tare ochiul scânteitor. Fii binevenită, regină, și scuzele mele pentru ținuta asta cazanieră. Glasul lui Voland era atât de gros că unele silabe sunau doar ca un hârâit. El luă de pe pat o spadă lungă și, aplecându-se, o agită pe sub pas, spunând: „Ieși afară! Partida se contramandează. A sosit invitata.” „Pentru nimic în lume!” șuieră Coroviev, alarmat, în chip de suflor, la urechea Margaretei. „Pentru nimic în lume!” începu Margareta. „Mesir!” mai suflă Coroviev la urechea ei. „Pentru nimic în lume, mesir!” spuse încet, dar deslușit, Margareta, izbutind să se stăpânească, și cu un surâs adăugă: „Vă implor să nu întrerupeți partida. Cred că revisele de șah ar plăti bani grei dacă ar putea să o publice.” Azazel o scoase un măcăit încet și aprobativ, iar Voland, după ce se uită cu luare aminte la Margareta, o chemă cu un semnal mâinii. Aceasta se apropie fără să simtă podeaua sub picioarele ei desculțe. Voland își lăsă pe umărul ei mâna grea, ca de piatră, fierbinte ca focul, și o trase spre sine, așezându-o alături pe pat. „Ei, dacă ești de o gentilețe atât de încântătoare, lucru la care de altfel mă așteptam, să lăsăm deoparte ceremoniile”, zise el, aplecându-se din nou spre marginea patului și strigând: „Mai ține mult circul ăsta sub pat? Ești de acolo, blestematule Hans.” „Nu găsesc calul”, dădu glas motanul de sub pat cu un ton cald și fals. „Galopează pe undeva și în locul lui dau mereu de o broască.” „Nu cumva ți închipui că te afli la un bâlci?” îl întrebă Voland, prefăcându-se mânios. „Nu e nicio broască sub pat. Păstrează strucurile astea ieftine pentru varietăți. Dacă nu ieși imediat de acolo, te declară învins, dezertor afurisit.” „Pentru nimic în lume, mesir”, zbieră motanul, apărând în aceeași clipă de sub pat cu calul în labă. „Îți recomand”, începu Voland, apoi izbucni: „Ei bine, nici nu-mi vine să mă uit la bufonul ăsta. Ia priviți-l cum arată și cum s-a pocit stând sub pat.” În timpul acesta, motanul, plin de praf, ședea pe picioarele dinapoi și se înclina în fața Margaretei. La gât purta acum un papion de frac, iar pe piept îi atârna de o curea un binoclu de damă încrustat cu sidev. Mustățile îi erau poleite cu aur. „Ce e asta?” exclamă Voland. „De ce ți-ai polei mustățile? Și la ce dracu ți-ai pus papion când n-ai nădraș pe tine?” „Motanii nu poartă nădragi, mesir”, îi răspunse foarte de motanul. „Doar nu o să-mi pretinde să încalți și niște cizme. Motan încălțat nu există decât în bazme, mesir, dar vă întreb, v-a fost dat să mai vedeți vreodată pe cineva venind fără cravată la bal? N-am vrut să mă prezint atât de necuvincios. Nu intenționez să apar într-o postură comică, să risc să fiu luat de guleș și azvârlit afară. Fiecare se gătește cu ce poate. Vă rog să considerați, mesir, că cele spuse de mine se referă și la binoclu.” „Dar mustățile?” „Nu înțeleg”, ripostă distant motanul, „de ce, bărbierindu-se astăzi, Azazelo și Coroviev s-au pudrat cu pudră albă. Și în ce măsură e ea mai bună decât cea de aur? Eu mi-am pudrat mustățile, asta e tot. Dacă m-aș fi bărbierit, ar fi fost altceva. Un motan ras e o adevărată bătaie de joc, ceva scandalos, recunosc asta sușitare. Dar, în general”, aici glasul motanului tremură a jignire, „văd că mi se fac unele șicane și că în fața mea se ridică o foarte serioasă problemă. Să iau sau nu parte la bal. Ce o să-mi răspundeți, mesir, la toate acestea?” Jignit cum era, motanul se umflă într-atât încât ai fi zis că în clipa următoare o să pleznească. „Uitați-vă la el, ce șarlatanie!” strigă Voland, clătinând din cap. „Ori de câte ori vede că nu mai are nicio șansă de câștig, începe să te ducă cu vorba ca cel din urmă pungaș de sub pod. Stai imediat jos și încetează cu flecarea la asta. Așadar”, se întoarse el spre Margareta, „îți recomand, doamnă, suita mea. Ăsta care face pe prostul este motanul Behemoth. Cu Azazelo și Corovieva și făcu cunoștință. Ți-o mai recomand pe Hela, slujnica mea. Este promptă, isteață și nu există niciun serviciu pe care ea să nu fie capabilă să ți-l facă. Frumoasa Hela zâmbea privind-o pe Margareta cu ochii ei de culoarea ierburilor de baltă, continuând să ia în căușul palmei alifie și să o întindă pe genunchiul lui Voland. Ei, asta e tot, încheie Voland, strâmbându-se când Hela îi strânse prea tare genunchiul. După cum vezi, e o societate mică, pestriță și nemalițioasă. Tăcu și, întinzând mâna spre glob, începu să-l întoarcă în fața sa. Globul era atât de iscusit lucrat, încât oceanele lui albastre se mișcau, în timp ce calota polului se așternea, ca cea adevărată, ferecată în ghețuri și zăpezi. Văd că te interesează globul meu. O, da, n-am mai văzut niciodată un asemenea obiect. Bun obiect. Ca să fiu sincer, în ultima vreme nu mai suport radiojurnalele. Le prezintă întotdeauna niște tinere care pronunță nedeslușit numele localităților. Globul meu e mult mai comod, cu atât mai mult cu cât eu trebuie să cunosc precis evenimentele. De pildă, vezi fâșia asta de pământ scăldată într-o parte de apele oceanului? Privește. Iată-o cuprinsă de flăcări. Acolo a izbucnit un război. Dacă privești mai de aproape, vezi și detaliile. Margareta se aplecă spre glob și văzu cum pătrățelul de pământ se lărgi, luminându-se în nenumărate locuri și culori și transformându-se într-un fel de hartă în relief. Apoi văzu panglica unui râu și un sat pe malul lui. O căsuță, la început mică doar cât un bob de mazăre, crescuse ajungând până la mărimea unei cutii de chibrituri. Apoi, acoperișul ei sări în aer, fără zgomot, odată cu trâmbe de fum negru, iar pereții se năruiră de nu rămăsese din cutiuța cu etaj decât o grămăjoară din care ieșea învolburându-se un fum negru. Apropiindu-se și mai mult de glob, Margareta zări o siluetă mică de femeie, întinsă la pământ, iar lângă ea, într-o băltoacă de sânge, un copil mic cu brațele în lături. Ei, asta e tot, zise zâmbind Voland. El n-a apucat să facă niciun păcat. Abaddona a lucrat impecabil. N-aș fi vrut să fiu de partea celui împotriva căruia este acest Abaddona, remarcă Margareta. De partea cui e? Pe măsură ce stau de vorbă cu dumneata, îi răspunse prietenos Voland, mă conving tot mai mult că ești o femeie foarte inteligentă. O să te liniștesc. Este foarte obiectiv și simpatizează în chip egal cu ambele părți beligerante. Drept urmare, amândouă părțile ajung totdeauna la rezultate identice. Abaddona, strigă încet Voland, și în aceeași clipă din perete se desprinse silueta unui bărbat slab cu ochelari negri. Ochelarii aceștia făcură asupra Margaretei o impresie atât de puternică, încât ea își lipi obrazul cu un țipăt ușor de piciorul lui Voland. Destul, striga acesta. Ce nervoși sunt oamenii de astăzi! O plezni pe Margareta cu palma pe spate și trupul ei scoase un fel de clinchet. Vezi doar că e cu ochelari. Afară de asta, nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla vreodată ca Abaddona să apară în fața cuiva înainte de vreme. Și la urma urmei, sunt și eu aici. Ești în vizită la mine. Am vrut doar să ți-l arăt. Abaddona să te-a nemișcat. Dar nu se poate să-și scoată ochelarii măcar pentru o clipă? Întrebă Margareta, lipindu-se de Voland și tremurând de data aceasta, însă de curiozitate. Uite că așa ceva nu se poate, îi răspunse grav Voland, făcându-i un semn lui Abaddona care pieri pe dată. Ce vrei să spui, Azazelo? Mesir, zise acesta, îngăduiți-mi să vă aduc la cunoștință că la noi se află doi străini. O frumoasă, care scâncește și imploră să fie lăsată pe lângă stăpâna ei, însoțită, pardon, de vierul său. Ce ciudat se poartă și frumoasele astea, observă Voland. E Natasha, Natasha, exclamă Margareta. Bine, să fie lăsată pe lângă stăpâna ei, iar pe vier să-l duceți la bucătari. Să-l taie? Strigă speriată Margareta. Vai de mine, mesir, e Nicolai Ivanovici, locatarul nostru de jos. E o neînțelegere la mijloc, vedeți? Ia la un și pe el cu cremă. Dar dă-mi voie, zise Volan. La ce dracu și cine crezi că are de gând să-l taie? Lasă-l să stea împreună cu bucătarii și atâta tot. Doar nu pot, recunoaște și dumneata, să-i dau drumul în sala de bal. Da, cam așa e, adăugă Azazelo, raportând apoi. Se apropie miezul nopții, mesir.